Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ez egy vidám adás lesz egészen addig a pontig, amíg el nem megy rólam a kamera, mert valójában nem vidámkodni jöttünk össze. Iványi Gábor a vendégem, és hát hallunk 15 éve folyamatos vegzálásnak van kitéve ő maga, a különböző szervezetei is, és hát általában az a tevékenység, amit végez, mondhatjuk azt hiszem, hogy Orbán kormánya nem hagy senkit az út szélén, hanem onnan még az árokba lök mindenkit, aki valahogy nem megy, nem menetel velük. Erről fogunk beszélgetni, mert Iványi Gábor éppen most a hajléktalan szállóért aggódik, és azt kell megvédenünk valamilyen formában, ha már ez a szó hát ennyire közkeletű lett Orbán politikájában, de úgy tűnik, hogy ugye, amiket ő mond, azt valahogy mindig az, vagy hogy mondjam, fordítva, ugye? Tehát mindig, amit az ellenfeleire mond, azt ő maga csinálja, és hát itt most úgy tűnik, hogy nekünk meg kell védeni tényleg Iványi Gábor tevékenységét, illetve a metodista egyház tevékenységét. Jól kérdem, köszöntlek, Gábor, és akkor innen kezdjük, de még azt mielőtt belevágnánk nagyon, tehát egyrészt lazítunk egy picit, másrészt megkérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, ez egy másik csatorna, nem a klasszikus Juhi nagy csatorna, hanem a podcast, és nagyon fontos szerintem, hogy ezek az információk eljussanak minél több emberhez, már csak azért is, mert lesz egy pont, amikor megkérlek, hogy támogasd, és most kivételesen nem engem, nem a csatornát, nem a mi működésünket, nyilván annak is örülünk, de Iványi Gáborék tevékenységét, amihez majd megkérjük Gergőt, hogy írja ki a számlaszámot is, illetve a videó leírásában szerepelni fog. És így fordulok oda Gáborhoz, ugye tényleg ez a mindenkitől megkérdezem, hogy hogy van, hogy vagy, Gábor, mert hogy azt hiszem, hogy az elmúlt időszak azért, hát, hogy mondjam, terhes. Ilyen felemás módon vagyok, és mindenkit szeretettel köszöntök, illetve most gyorsan, mielőtt elfelejtem, megköszönöm azt a nagy lelkű támogatást, amit kapunk, hiszen 3 éve a hajléktalan ellátásra egy árva fillért nem kapunk, a főiskolára sem kapunk, úgyhogy most, amikor az úgynevezett főispán, és nem véletlenül mondom, hogy úgynevezett, mert én ezt az egészet egy nevetséges és avit és jellemzően kártékony hivatalnak tekintem a vármegyével és mindenféle egyéb komolytalan bohóckodással együtt. Na mindegy, szóval az úgynevezett főispán most mindent vizsgálni fog 60 napon belül, és a célja az, hogy bezárja a hajléktalan ellátásunkat. Ő ezt már, mint polgármester elhatározta, mert ott volt a 8. kerületben polgármester, és ezért 3 éve, de tulajdonképpen 15 éve alapvetően azokból az adományokból élünk, amit jó lelkű polgártársaink, barátaink adnak. Ennek két formája van, az egyik az az ilyen rendszeres, kedves támogatás, amiben belefér ez a egyesek szerint Júdás pénznek nevezett választássegítő kék cédulácska, ez a 30 000 forintos utalvány, amiből hát nem akarok titkot csinálni, eddig több mint 70 millió forint értékben jött össze, hát ilyen, nem tudom mi ez, bón, vagy csekk, vagy valami ilyesmi. Tehát ez az, amit a nyugdíjasok kaptak. Amit a nyugdíjasok arra, kaptak, és ők nem akarják felhasználni, ideadták nekünk, és mondjuk például a népkonyhánk, ami még ma is minden nap, hét napján napi 400 adag ételt főz. Ugye, amíg iskoláink voltak, addig napi 800 adag ételt főztünk, de ebben benne vannak a hajléktalanok és a főiskolai tanárok egyaránt. Tehát egy olyasmi állapotban vagyunk az elmúlt 15 év, hát ilyen különleges tevékenységvédelmi sorozatának a végén, hogy ugye, hogy az írás mondja, hogy a leszállt a sátán közétek, és Törzúz, ugye az egyik neve a Diabolosz a sátánnak, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát még ezt az utolsó időt a választásokig adná Isten, hogy fordulat következzék be, nem tudom, hogy így lesz, de ennél rosszabb nem lehet igazán. Tehát ezt az időt következő áprilisig még arra akarják felhasználni, hogy ami még megmaradt, azt eltapossák. És mondom, így mi honfitársaink jó lelkű adományaiból élünk. A másik forrás az az úgynevezett 1%, amit részben az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve hát most már Szalmaszála Hajléktalanokért Alapítvány, és az egyház kapott. Ugye az egyházi 1%-ot másra nem lehet felhasználni. És hát ez egyfajta vizsgálat is arról, hogy milyen a társadalmi támogatottsága egy közösségnek, és akkor most elmondhatom, hogy teljesen alkotmánysértő módon vették el évekkel ezelőtt az 1% gyűjtésének a lehetőségét. Ez a bizonyos 0444-es szám a miénk, és ezt most pár éve visszakaptuk. Na most rögtön, mikor visszakaptuk, 2000-en támogattak bennünket, de az idén, az idei bevétel az 114 000 volt, és ezzel mi a harmadik legtámogatottabb egyház vagyunk. Tehát katolikus református után mi vagyunk a harmadikok, és nyilván nem titok, hogy nem mi vagyunk a harmadik legnagyobb egyház, de a legnagyobb társadalmi támogatottságot azt e két népegyház, tömegegyház után mi kapjuk, és ez megint arról szól, hogy emberek úgy látják, hogy ide kell adniuk az 1%-okat, mert egyrészt tudják, hogy ez is megy a szegényeknek. Nekünk nincs más célunk, nincsenek olyan templomaink, amelyeknek ki akarjuk fényesíteni a gombját, és az ember végigmegy az országon, látja, hogy méretetlen mennyiségű vörös rezet használtak el a templom tornyokra, és mindent tataroztak. Szóval nem csak a gázszerelvények vannak kicserélve, bár ahhoz is részcső kell, de hát a tornyok is részből vannak mindenhol. És Bér Miklós püspök úr, kedves testvérem, barátom, mondta, hogy hát minden templom gombja fényesen ragyog, és 3-4 vannak a templomban. Most az elmúlt 15 év alatt 1 millió hívőt veszítettek a katolikus oldalon, úgyhogy amikor most pápa választás volt, és földobták gyorsan, hogy talán a magyar bíboros lesz a pápa, hát mondjuk emberileg lehet, hogy alkalmas lenne, felkészültségét tekintve mindenképpen, de hát nyilván azt is mérlegelték, hogy az ő regnálása alatt 1 millióval kevesebb lett a katolikus hívők száma egy ilyen pici országban, mint amilyen Magyarország. Szóval az 1%-ból, amit januárban fogunk megkapni, tudunk kiegyenlíteni bizonyos tartozásokat, mert nekünk is van tartozásunk. Na most, az elmúlt 15 év alatt mindent elvettek, és mondom, hát úgy működtetni egy hajléktalan ellátórendszert, amiben mondjuk van 400 működő ágy, van utcai szociális munka, van hát éjjeli-nappali, napközbeni ellátás, van a népkonyha, sőt, van egy egészségügyi részleg, egy kis kórházzal és házi orvosi rendelővel, ha ez nem képzavar, hogy hajléktalanok házi orvosi rendelője, de ezek mind 25-35 éve működő részlegek, és hát ezt most bezárni esztelenség is. És valahogy ebben az egész gonosz rendszerben, aminek semmiféle értékét nem látom, mert ami van, az tőlünk ellopott pénzből a jelentelenségnek az erősítése, és a Fidesz támogatása, amelyik ezt egyáltalán nem érdemli meg, mert semmiféle kormányzás az elmúlt 15 évben nem folyt. Tehát végig arról szólt a történet, minden hír, és minden esemény, és minden kifényezett templomgomb, pláne, hogy szavazatot nyerjenek, és hogy az ő birodalmukat fenntartsuk, ami lehetne elvben jó is, de nem jó, mert csupa olyan dolgot tesznek benne, amit az ember szégyel. Én most csak egyet mondok, az Ukrajnához való hozzáállás, hogy mi közünk nekünk ahhoz, hogy Ukrajnát fölveszik-e a NATO-ba és az Unióba. Hát minket is fölvettek. Hogy merjük mi azt mondani, hogy akkor ez meg az lesz, hogyha őket is fölveszik. Bocsánat, ha esetleg csapongva beszélek, rögtön szólj rám, de ahogy így jön ki belőlem, az a szégyen és az a gondolat, hogy mellettünk szenved egy ország, egy kis ország, ugyanaz a medve sanyargatja őket, mint amelyik minket sanyargatott, és ugye országunk élén most az a személy tündöklik és jelenik, illegeti magát Trump mellett, aki állítólag kizavarta innen az oroszokat, majd most visszahívta, mert hát ugye az orosz titkos szolgálat nem a telefonjainkban van, mint ahogy ezt Ukrajnáról hamis módon állítják, hanem a külügyminisztériumunkban és mindenféle titkunknak a tudója, begyűjtője, mint ahogy ezt korábban is csinálta. Most ráadásul ez egy magát hívőnek valló kormány az utolsó bástyája itt Európában a kereszténységnek, és hogy emberek, normális emberek nem akarnak hallani a kereszténységről, ebben komoly szerepe van ennek a hozzáállásnak, aminek se a Bibliához, se Krisztushoz, mert ugye a keresztény Krisztus itt jelent héberül, messianisztikus, tehát ez az égvilágon semmi köze nincs. Na most, ha a Bibliát olvasnák, imit, amott, akkor nem csak arról olvasnának, hogy az alapvető elvárás az állammal szemben, hogy a szegényeket, az özvegyeket, a nincsteleneket támogassa, sőt, Istennek a nagyságát is ezzel szemlélteti a Biblia, hogy ő igazságot szolgáltat a szegénynek, és mellé áll. Tehát nem áll mellettük is. Isten nem áll a gazdagok mellett. Most nem azokról, feltétlenül azokról gondolkodom, akik szorgalmas munkával és ötletességgel jelentős pénzt szereztek, de azt kell mondanom, hogy egy bizonyos ponton túl az az összeg, amihez az ember hozzájut, hogyha ez több, mint amire neki amúgy tisztességesen szüksége lenne, akkor ő ennek csupán gazdája. Tehát akkor ezt bőködtetni kell, és létre kell hozni olyan cégformát, vagy működési módot, amiben ez a pénz hasznosul azok javára, akik kárára gazdagodik mindenki, mert ugye egy országban lévő anyagi lehetőségek döntően azonosak, nincs a levegőből, nem lehet venni. Tehát ez olyan, mint egy tál víz, ha megbillentem, itt több van, és itt kevesebb. Tehát ha nem egyensúlyozom ki, akkor szükségszerűen jön létre egy szegény réteg, minek nem kellene így lenni. Most a szegények nem akarnak rendkívüli dolgokat, nem akarnak luxusautót, nem akarnak kacsalábon forgó várat, nem akarnak minden télen mediterrán országokban sütkérezni, nem akarnak minden nyáron hűvös országba menni. Ők egyszerűen csak napról napra élnek, az idejük nagy részét elfoglalja az, hogy fűtőanyagot keressenek. De mióta világ így van, már Marx Károly első jelentős írása erről szólt, hogy miért bántják a szegényeket, amikor 10 centiméternél kisebb átmérőjű gajakat gyűjtenek össze. Ez a 19. századnak, nem tudom, közepe vagy. Ezzel tűnt ő fel, hogy valaki végre ezt megfogalmazta. ugyanitt tartunk, hogy mondjuk a vidéki szegény emberek között a nap nagy része azzal megy el, hogy keressünk olyan helyet, ahol egy rossz biciklin hazatolhatunk, egy ölfát, ilyen gajakat tulajdonképpen, és hogyha nem futunk össze a rendőrrel, aki nem löki bele az árokba a biciklinket a gajakkal együtt, akkor ezt haza tudjuk vinni, és akkor tudunk ülni a repett kályhánk mellett, amin nem csak a macska ül, hanem az ebéd is ott készül, és valaki őrzi a tüzet, mint az őskorban. Tehát mint az előembereknél valaki a családból állandóan kellett, hogy etesse a tüzet, és bizony, ha nincs fa, akkor bármit eltüzelnek benne, egy hasznavehetetlen gumicsizmától kezdve az autó kerékköpenyig mindenféle belekerülhet, aztán, vagy akár a nyáron a téli ruha, azzal főznek télen a nyári ruhával. Most ezen lehet megbotránkozni, és lehet végtelenül szégyelni, hogy vannak köztünk olyanok, akik erre kényszerülnek. Fogalmuk nincs, hogy mit fognak csinálni télen vagy nyáron. Márhol holnapra élnek, és hát ez az egyik, a fűtőanyag összegyűjtése, a másik pedig az, hogy gombát szednek ott, ahol lehet, mert már ez is meg van szigorítva, tehát ez be kell menni a vármegyének a székhelyére, vagy nem tudom, hol van, fenébe engedélyt kérni, és maximum 2 kilót lehet szedni, hogy nehogy véletlenül eladjanak belőle valamit, és egy kis pénzük legyen, vagy lehet nyulat fogni például, vagy szóval egy olyan gyűjtögető életmód, ami megint az előembereknek az életéről szólt, hát másra sem maradt, hát ugye, ha eljutottunk oda, hogy könyvet lehet olvasni legalább, vagy még bonyolultabbá lett a világ azóta, hogy a műszaki cikkek ilyen ugrásszerűen hát, megélesedtek és rendelkezésünkre állnak, de van, akinek erre nem jut ideje, arra se jut ideje, hogy egy újságtöredéket elolvas, csoda, hogyha onnan kitörnek gyerekek, ugyanakkor pedig az oktatás szociológiai kutatások világosan kimutatják azt, hogy pontosan ugyanannyi tehetséges gyerek születik az utolsó legszegényebb cigánytelepen, mint a Rózsadombon. Tehát nincs különbség, csak hát semmi nem lesz ezekből a szegény gyerekekből, nem csak azért, mert eltapossa a főispán, vagy valamelyik kormányzati gazember, mert nem tudok jobb szót találni erre, aki megírja nekem, hogy miért nem szedek tandíjat a gyerekektől, hogyha nincsen pénzem, vagy nyugodtan folytassam az oktatást, hogyha akarom, de ők elvették az oktatásra egyébként járó pénzt, mert közli szemtelenül, hogy nekem nincs ellátási kötelezettségem, ami igaz, de neki is legfeljebb 4 évig van. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki belekezd például egy oktatási programba, és akkor van egy kormányváltás, akkor tudomásul kell venni, hogy szétverik. Kezdheti az ember előről. És ugye nem úgy van, hogy valaki bejelenti, hogy oktatni akar, és akkor azt mondják, hogy jó, próbáljuk ki, hanem produkálni kell az épületet, produkálni kell a szakembereket hozzá, tehát egy csomó olyan dolog van, ami nélkül el se indulhat. Most velünk azt játszották az oktatási területen, hogy a kincstár fölmondta az ingatlan használati jogot. Ugye előtte volt egy ilyen intézkedés, hogy minden egyház, amelyik valahol oktat, azt az épületet, amiben ez zajlik, megkapja. Ez lehet jó, és lehet rossz. Én sose törekedtem arra, hogy magam alá söpörjek ilyen dolgokat, de most ennél például mi is bejelentettük, hogy jó, hát akkor kérjük tulajdonba azokat az épületeket, amikre soha nem maradt pénzem, hogy például nyaranta kifessem őket, tehát ezt önkéntesekkel festettük minden nyáron. A linoleumok mindenütt foltozott linoleumok, csak azt a részt vágtuk ki, ami kilukadt, és így tovább. Tehát esztétikusan, de mégis ahogy a szegények foltozgatnak, úgy tartottuk fent ezeket az iskolákat, amelyek valódi otthonaikká lettek azoknak a szegény gyerekeknek, akik között mi mozogtunk. Most az én álláspontom, mint egyházi ember álláspontja az, hogy tilos az egyháznak jó ideje már mondjuk belenyomulni a közoktatásba. A közoktatás az sokkal jobban működik, sokkal tisztességesebben, hogyha nincs felekezethez kötve. Ugye oltatlanul kísértés az, hogy valaki elkezdjen egyfajta missziót a gyerekek között, és függetlenül attól, hogy mondjuk melyik felekezethez tartoznak, mert van, ahová nem engednek be más felekezetű vallástanár, csak a szövékét, és akkor hát a gyerek éppenséggel nem kötelező, hogy részt vegyen, de képzeljük el azt az iskolát, ahol hárman, négyen, öten, nem tudom hányan külön üldögélnek, miközben a többieknek vallásoktatást végeznek, és ezért mi azt gondoltuk, hogy kizárólag azon a területen szabad a közoktatásban részt venni, ami valahogy természetes, a közismert szegregáció révén gyerekeket onnan kitaszít. Tehát nem mi szegregálunk, és annyi kedves buta barátommal, szakemberrel vívtam emiatt, hogy nem mi szegregálunk, és hogy erkölcstelen, amit ők akarnak, hogy inkább ne legyen egy olyan iskola, ahol csak cigány gyerekek vannak, mert az arról szól, hogy szegregál. Nem mi szegregálunk, hanem a szegregáció révén utcára került, prostituáltá lett gyűjtögetésből, vagy hát, hogy is mondjam, a lehetőségekből élő gyerekek tengődnek ott, és akkor nekik valami iskolát csinálni kell, hát addig, amíg a világ meg nem változik. Ha sose változik meg, akkor ebben a formában kell nekik is megteremteni a lehetőséget, hogy megtanuljanak írni, olvasni, kibontakozzanak, sportoljanak. Most mondok egy példát, hogy egyik vidéki szabolcsi iskolánkban egy ötödikes kislány a korosztály nélküli bajnokságban az egész megyét végigverte sakkban. Soha életében előtte nem sakkozott. Na most mi ezt fölismertük, és toltuk őt, hogy hát, hogy mi az a kitörési pont, amin valakit el lehet indítani az élet felé, az változó. Na most ebben a körben kézenfekvő a sport, nagyon ügyesek a gyerekek, megint mondanám, kis néhány száz lelkes település, lány kézilabda csapata, az egész országot végigverte. Tehát ez, hogy mondjam, nem ott koncentrálódik a női kézilabda tehetség, ez nyilvánvaló, de volt egy olyan tanár és igazgató önk ott, ahol akiknek ez szívügyük volt, és lelkesítették a gyerekeket. Na most ez arról szól, hogy ott, ahol a támogatást megkapják, ott ki tudnak bontakozni. A másik a művészeteknek a világa, hogy rengeteg nagyon tehetséges gyerek van, és a művészet és a sport az olyan, hogy hamar van eredményed, hamar kapsz tapsot, és ez kell abban a körben különösen, ahol az önbizalom olyan gyönge lábakon áll. Még egy dolgot hadd mondjak, mert az emberek nem szokták érteni, hogy ugye most a vidéki iskolák különösen kis osztálylétszámmal működnek. Még Magyar Bálint gondolta ki annak idején, aminek én nagyon örültem, hogy hát vegyük komolyan, hogy vannak iskolák, ahol nem lehet az elvárt osztálylétszámot produkálni, és világos, hogy ahol kevesebb gyerek van, ott nehezebb kijönni a pénzből, mert kevesebb fejkvóta jön, de hogy ott legyen feladatfinanszírozás, és őrizzük meg az iskolát. Van olyan ország, ahol 2-3 gyerekkel fenntartják skandináv országokban az iskolát, mert felismerik azt, hogy a tanuláshoz, az élet komolyan vételéhez, kezdéséhez az embernek borzasztóan fontos az, hogy közel legyen, ezt közel tegye az otthonához, hogy nagymama is el tudja jönni, virágot hozni, amikor ballag a gyerek, vagy nem tudom, mit mondjak még erre. Most gondoljuk el, hogy az a gyerek, akit a saját településén is megaláznak, mert mondjuk cigány, az a gyerek elmegy egy másik településre, ahol ő egy jött-ment, és ráadásul még cigány is, és még az egyháza sem segít abban, mert jó, megkeresztelték X-ebb egyházban, és a szegények mindig oda kapcsolódnak, csak mondok, ha már itt járunk, hogy muzulmán országokban a romák is muzulmánok, tehát ahová többség tartozik, ők is oda mennek részben azért, mert szeretnének valamilyen kis védőszárnyat, valami burkot, valamit, ahol ők is ugyanolyan értékűek, mint a többi ember, de nem kapnak ilyenfajta védelmet, és idegenként kellene egy másik településen helytállniuk, ahová még plusz nekik utazni is kell, minimum egy órát. Hát mi Borsodban különösen egy rozzant busszal szedtük össze, ez kétszer fordult minden reggel, 5 órakor indult az egyik, a végén az is volt, hogy vegyenek fel mindenkit, hogy ne átsorogjon a busz megálló, felnőttek is felszálltak a buszra, de most amikor a 25 éves Ikarusz buszunk hát megadta magát, akkor vettünk egy 23 éveset, mert azt még le lehetett vizsgáztatni, és abban nem volt annyi, amennyi. Soha nem tudtam pályázaton, mint mások, mondjuk egy buszt, egy normális buszt szerezni, ami mind fogyasztás, mind egyéb tekint. Ezek például nem voltak fűthetőek már, ezek a járművek, és mégis az történt, hogy reggelente 2 fordulóval, és hát egy-egy tanárral, egy-egy kísérő tanárral összetudtuk szedni a gyerekeket. De most, hogy eltaposták a vidéki iskoláinkat, nincs ilyen. Vagy elmentünk, és a debreceni kocsisorról összeszedtük a fiatalkorú prostituáltakat, és rábeszéltük őket, hogy mi nem itt éljük, nem bántjuk őket, de nekik még az iskolában lenne a helyük. Na most volt több olyan, jelesül az utolsó időben 9 olyan lányunk volt, aki gyerekfejjel szült, és csináltunk nekik egy kicsi bölcsödét ott a kollégiumunkban, ahol napközben szakemberek foglalkoztak a gyerekekkel, szünetbe kijött az anya, megszoptatta a gyereket, vagy ha szoptatási időben vizsgázott, akkor egy pelenka alatt szoptatott, miközben vizsgázott, és utána visszaült a padba, és tanult tovább. És olyan is volt, ahol a gyerek apja is ott ült a padban, mert ő is még fiatalkorú volt. Lehet ezen megbotránkozni, de meg azt mondani, hogy ilyesmivel nem foglalkozunk, mert ez ránk se vet jó fényt. Miért ne? Miért ne? Miért? Hát a dolgunk nem az, hogy a világ elromlott fájdalmas ügyein igazítsunk abban az időszakban, amikor élünk, és nem tudok a haragtól és a fájdalomtól igazán lábra állni, hogy ezek a gyerekek elvesznek, senkinek nem kell ez a 9 anya a csecsemővel, és ráadásul úgy, hogy erre nincs normatíva. Tehát ebből nincs. Nem volt az étkezés a napi 3-szori étkezésre. Nagyon sok helyen olyan gyerekeink voltak, akik állami gondozásból kerültek egy családhoz. Na most nem kaptak reggelit, mert úgyis 10 órait fognak kapni nálunk, ebédet azt ugye eleve adtunk, és nem kaptak vacsorát, mert délután is volt uzsonna. Én ezt megbocsáthatatlan bűnnek tartom, hogy valaki mondjuk így él a gyerekek kárára, a gyerekekből, de nem adtuk át magunkat a megbotránkozásnak, hanem amit lehetett, és a vége az lett, hogy nem volt kidobált kenyérhése, semmi ilyen, gyerekek mindent megettek, mert olyan helyzetben vannak a mai Magyarországon, hát van az országnak az egy negyede körülbelül, amelyik úgy nagy általánosságban meg kell, hogy gondolja minden hónapban, hogy villanyszámlát fizet, vagy tornacipőt vesz a gyereknek, vagy ennivalót vesz a gyereknek, és ennek nem kellene így lenni. Ez az ország nem kellene, hogy itt tartson, de ez az, ami miatt olyan megbocsáthatatlan, az a mérhetetlen, öntelt, dőfös tolvajság, amiben egyesek élnek, mert nem szorgalmas munkával szerezték. Egyszerűen ellopták a közpénznek egy jelentős részét, hát annyiszor elhangzott nyilván nálad is az, hogy a legnagyobb bankrablás az, amikor a Nemzeti Bank elnöke a fián keresztül, aki egy lánynevet használ, a tőkének egy hihetetlen százalékát ellopja. Ez az ember szabad lábon van. Ezt az embert a miniszterelnök menteget és magyarázza azt, hogy egyébként milyen jó szakember. Hova jutottunk? Mivé lett ez az ország? És nem lehet azt mondani, hogy az a 40%, amelynek mindennapi gondjai vannak, ezen belül van az a réteg. Ezek nem mind romák, persze, de az a réteg, amelyik gyűjtögetésből él, és ugye szociológusok tudják, kiszámolták azt, hogy ha az ember az élete idejének egy jelentős részét kénytelen erre elhasználni, akkor az egy kirabolt, kisemmizett élet, mert nem erre születik az ember, hogy reggeltől estig hát falatonként gyűjtse össze az ennivalót, a mosdóvízért 600 métert menjen, hogy legnagyobb nyárban lezárják a kutakat azon a címen, hogy a vízdíjat nem fizette, vagy csatornadíjat valaki, aki ezt bevezeti. És ugye én, aki ott mozgok köztük, tudom, hogy ez egész egy nagy átverésnek az eredménye, hogy rávették őket arra, hogy ne kelljen 600 métert menni a közkútig, ezért vezessék be a csonkot legalább a telkükre, most bevezették, majd hát mindenki elvesztette munkahelyét, ugye egy 40 kilométeres körzetben nincs munka, nincs közlekedés, és ugyanakkor végig kell hallgatniuk ezeknek a szegény embereknek, hogy nem akarnak dolgozni, 10% alatt van, aki potyázni szeretne, de az független az ő anyagi helyzetétől. Tehát a gazdag épp úgy legalább 10%-ában potyázni akar, nem fizetni villamoson, nem fizetni étkezésért, nem tudom én miért, de a többség szeretné annak a méltóságát, hogy abból fogyaszt, amit ő keresett. Tehát ezt is még ráadásul végig kell hallgatniuk, miután nincs módjuk arra, hogy megmozduljanak és dolgozzanak, és az ország szégyene az, hogy mondjuk kiáll egy pofátlan országgyűlési képviselő, és a kérdésre azt válaszolja, hogy igen, 20 000 forintból is meg lehet élni, vagy közmunkából, ami nincs minden héten, amiért könyörögni kell, amiért elvárják az ő szavazatát, és ha nem a megfelelő helyre húzza be, akkor közmunka sincs, és nem kap mindenki a családból közmunkát. Tehát ha mindenki kapna mondjuk 50 000 forintot, mert durván ennyi a közmunkáért járó bér, lehet, hogy most egy kicsit magasabb, ha van egyáltalán. A munka értelmetlen, mert a nem tudom hányszor lekaszált árokpartot kaszálják, a nem tudom én hányszor kitakarított községi temetőt takarítják, vagy a településen élő földes uraknak a földjén dolgoznak ingyen, mert a közmunka díjért törik a dohányt és a kukoricát, és nem tudom én mit, amit tehát nem géppel lehet megcsinálni, és meg lehet tenni, mert ilyenkor a NAV hol van, hogy fölkiáltson, vagy bármely más. A NAV engem sanyargat, hogy most vagy a főispán, aki most vizsgálni fogja azt, hogy mire költöttük azt az anyagi hátteret, lehetőséget, amit ő több mint 3 éve nem ad ide. Tehát nem jut el hozzám, a NAV azonnal rátenyerel minden, ki egymás között ezt ők le is játszották minden pénzre. Tehát mondom, ha nem lenne némi társadalmi támogatás, akkor semmiből nem tudnám. Hát a közoktatási intézményeinket elvették, az idős otthonainkat átmenetileg kénytelen voltam átadni az evangélikus egyháznak, és köszönet, hogy egyáltalán partnerek voltak ebben. A hajléktalan ellátást meg most akarják eltaposni. És kérdezem azt, hogy miért? Ugye az egyik részét 35 éve működtetjük. Ugye a kerülettől kaptuk 9 egy romot. Egy romos gyárépületet kaptunk, azt alakítottuk át, hát voltak részei, amiket alapokig le kellett bontani. Ebben rengeteg saját munka volt, mint mindenben. A másik része az csak 25 éve működik, és ez az úgynevezett fűtött utca, ahol a társaság felének nincs lába. Van, akinek keze sincs, se keze, se lába. Ami előnye van, hogy tényleg az utcának egy kis zsákutcája, beszögelése, ahová be lehet gurulni tolószékkel is, és hát úgy van megoldva, hogy akinek van lába, az alszik fölül az ágyon, akinek nincs, az alszik alul, és most, ha ezt bezárják ördögi módon, akkor 400 ember ki fog tódulni az utcára, és akkor megint az lesz, hogy ezeket az embereket mi szabadítottuk rá, mondjuk a kerületekre. Hát a 8. kerülettel ilyen bajunk nincs, mert ők partnereink, barátaink is. Hát lényegében a főváros is, csak már többször elmondtam nekik, hogy ne mondjanak olyat, hogy készek átvenni. Akkor is, ha ebben jó szándék van, ha erre megvan a pénzük, miért nem adják nálunk, ahol 35 éve mi ezt csináljuk, hát lényegében a rendszerváltás óta, és nulláról fölépítettük, kiváló szakembereink vannak, be van lakva, szeretik az emberek, otthon érzi. Ez az otthon nekik, mert más nincsen, és itt megkapják a napi 3-szori étkezést, a fürdési lehetőséget, fertőtlenítést, az orvosi kezelést, mert minden nap van, minden nap bejárja az ügyeletes orvos este a fűtött utcát is, ami egy rugalmasan tágítható hely, hát 100 finanszírozott férőhelyre volt engedélyünk eredetileg, de volt olyan tél, amikor 360 ember volt bent ebben, ez egy óriási nagy hangár, és éppen elférnek, és akkor azt mondtam, hogy amíg le lehet ülni legalább egy lépcsőn, addig be kell engedni az embereket, hogy kint ne fagyjanak meg. Itt, de... most, Én csak azért akartam... Bocsánat, 40, hát, nyugodtan. Ne, én csak annyi... Nem, ugye, nem, csak én mondom, nem, mondom, mondom. Iszonyú megható, és nem tudom, tehát én elérzékenyültem, közben hallgatom, hogy ez jön arra a kérdés, hogy hogy vagy. Tehát hogy azon gondolkodtam, mi lenne, hogyha mi lenne, ha megkérdezni, hogy van-e valami probléma azzal, amit csináltok, és hogy tudnak-e benne segíteni, de engem tényleg érdekelne túl ezen, mert ezért jöttünk, hogy ezekről beszéljünk, csak tényleg az tökre érdekelne, és szerintem nagyon sokakat, hogy ez hogy bírod személyesen akár. Tehát értem, hogy a szervezetben tartják a lelket benned, és a rengeteg támogató, és hát nyilván rengeteg pozitív üzenetet kapsz, és, de hát embertelen az, amit csinálsz, Gábor, személyesen is. És szerintem ez a része legalább olyan fontos, mert nem tudom, hogy mondjam, ez nélküled hogy működne, de nagyon sokan azért úgy tekintenek rád, mint aki valamiféle irányt mutatsz abban, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozóknak milyen mentalitással kéne közeledni a szegények felé, és hát ez jött ki most, ez is hagytam, tehát hogy majd nyilván megírja mindenki, hogy miért nem szóltam közbe, vagy miért nem, nem tudom, de tényleg az érdek, hogy te személyesen ezt hát hogy én is elég szívesebben hallgatnálak, mint saját magamat. Nem, de hogy utána mindenki beszélünk arról, hogy mi van konkrétan ezzel a helyről, mert igazából ez volt az apropója, miért kértem, hogy gyere be, mert nagyon szeretném, hogyha minél többekhez eljutna, hogy itt a hajléktalan, tehát több száz hajléktalan ember élete most tulajdonképpen azon múlik, hogy megfagy az utcán, vagy ellátásba kerül valamilyen szinten, legalább tél során, hogy össze tudjuk-e dobni igazából, se jól értem ez a helyzet. De előtte könyörgöm, mondd el, hogy hogy bírod ezt lelkileg, fizikailag, mert sokan, nem mondom, hogy aggódnak, mert remélem nincs miért, de hogy azért, hogy mondjam. Hát nincs, az élet véges, és a vége felé egy kicsit kevesebb az ember ereje, mint kezdetben, tehát amikor 50 évvel ezelőtt engem segít lelkészé szentelték, rögtön belefutottam az Állami Egyházügyi Hivatallal való konfliktusba, ami 8 évig tartott, akkor nem azt mondom, hogy félváról vettem, elkaptam fölfüggesztett börtönbüntetést, most is rabosítva vagyok egyébként, tehát minden rendszerben valahogy engem megtalálom. Tehát a szocializmus volt még az, és ez most minek kapcsán rabosítottak? Most hatóság elleni erőszak volt, ugye, amikor a fegyveres navosok megszálltak bejelentés és házkutatási parancs nélkül, én fel akartam menni az irodámba. Ők ezt nem engedték, mert hogy újságírók is voltak a közelben, és hát mondtam, hogy én elindulok fölfelé, ha véletlenül elakadnék, akkor megkérem a mögöttem jövőket, hogy engem toljanak egy kicsit fölfelé, de senki senkit ne bántson, fizikailag se, szavakkal ne bántson. És akkor így mentünk föl, és ugye rafinált módon a vezetőjük elkezdett kiabálni tőlem mondjuk 2 méterre, hogy ne nyúljon a fegyveremhez. Most mondtam, hogy itt minimum 50 ember van körülöttem, aki állítani fogja, hogy maga hazudik. A közelében nem voltam a fegyverének, mert ugye hát, ha én hozzá nyúlok, akkor az tényleg valamilyen fajta, nem tudom, erőszak kísérlet. Tehát én semmiféle krumplipuskához se nyúlok hozzá, úgyhogy nekem a fegyverhez való hozzányúlás, én nem vagyok egy nagy vadász az úr előtt, mint Semjén Zsolt, és engem nem lát senki helikopteren menni, amin egy akasztott jávorszarvas lóg, borzalmas volt ez a látvány is, és bogarakat nem szoktam agyonütni. Tehát, na jó, és hát hatóság elleni erőszak címén, ami 5-től 15 évig terjedő börtönbüntetéssel van fenyegetve, folyik ellenem eljárás, de egy pozitív, mindig keresek valami pozitív dolgot az ilyen ügyekben, és egy nagyon érdekes, pozitív dolog volt, több is volt egyébként, de nem tudom, hogy te mikor láttál utoljára ultrapasztát. Tudod, ez a zöld vacak, ami ilyen érdes vacak. Igen. Hát én nem tudom, én legalább 30 éve, de lehet, hogy még régebb óta nem láttam. Na most az ügyészségen, miután ugye bele kellett tenyerelnem ebbe a tintaféle dologba, minden ujjamról külön lenyomat volt, nyálmintát vettek, jobbról, balról. Mint a rendes bűnözőket. Tudja Matolcsi, de hogy mire nem kell számítania. Na most utána kimentem a mosdóba, ahol ultrapasztával tudtam megmosni a kezemet, vagy azért, mert az ügyészségnek nincs pénze nyomorult szappanra, még lehetett volna mosószappan, de ultrapaszta volt, és élveztem, hogy 40 év után megint ultrapasztával mosok kezet, de hát mondjuk nevetséges, sovány vigasz, hogy az embert mikor rabosítják, és 5-től 15 évig terjedő börtönnel fenyegetik, annak örül, hogy ultrapasztával mosok. Jó, de ezt már jól látom, ezek... ezen tudsz nevetni, mosolyogni. Hát mert az egésznek van tehát... valami végtelenül a főispánostól együtt, az egész bohóc társaság működésével együtt van valami hihetetlen nevetséges módja, hogy nincs kedvem nevetni, az nem azért van, mert elvesztettem a humorérzékemet, vagy valami, meg vagyok keseredve, nem vagyok megkeseredve, mert azok közé tartozom, akik tudják, hogyha valamit az ember csinál a hatalommal szemben, annak lele van, amit meg kell inni. Innen jön a keserű pohár. Jézus is azt mondja, hogy hát ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, hogy kinek kelljen innom. Ki kell inni. Tehát nem lehetséges. Tehát, hogy az, és ő se azért mondja, mert hát, ha nem kell kiinnia, ki kell inni. És én nem szoktam meglepődni, hogy a hatalom ilyen, amilyen. Meglepődhetnék, és mondjuk így, hogy hivatalosan meg is szoktam lepődni. Mondok rá egy példát egyszer. Kis fiatal újságírók között az Újságíró Szövetségben meghívtak, és beszélnem kellett arról, hogy mi van, és utána lehetett kérdezni. És fölpattant az egyik ígéretes, alkalmas újságíró palánta, nem tudom, nem emlékszem a nevére, talán nem is mutatkozott be, és megkérdezte halált megvető bátorsággal, hogy én miért csodálkozom azon, hogy engem üldöz a hatóság, amikor én annyit bírálom a hatóságot. És mondtam neki, hogy ha én, vagy már Orbán Viktort, ki is mondta a nevét, hát mondtam neki, hogy ha én Orbán Viktor édesanyját szittam volna, neki akkor sem lenne joga az én alapvető jogaimat elvenni. Ez egy elfogadhatatlan, de én nem szittam az ő édesanyját. Hogy mi az, amiért üldöz engem, azt én csak találgatni tudnám, és egy darabig találgattam is. De legutóbb már azt mondtam egy újságírónak, aki ezt kérdezte, hogy nem tudom, és nem érdekel, hogy mi az, amiért üldöz, gonoszságból üldöz, a saját problémája ez, amit kezeltetnie kellene nyilván, és lehet, hogy hozza a gyerekkorából olyan sérelmeket, szoktak erről beszélni, amit én nem elemzek, lelkipásztorként, lelkigondozóként foglalkoznék vele, és akkor ezt nem tárnám a nyilvánosság elé, hogy énként megkeresett Orbán Viktor, hogy őt az apja rugdalt a gyerekkorában, és a többi. Ez titok maradna közöttük, ha nem ő mondta volna el, mert ő maga elmondta ezt egyszer egy interjúban, de én erről nem beszélnék, mint ahogy ugye mindenki tudja ma már, hogy az első két gyerekét én kereszteltem. Most Balogh Zoltán, a hólyag, nem tudok mást mondani, megtámadott engem, azon a cím, ő szerinte én körbe utaztam az országot ezzel a hírrel. Nem utaztam sehol. Ezt újságírók kérdezték meg, de most egy protestáns, de nem csak protestáns felekezetben a keresztelés, mióta a világ, mióta ezt egyáltalán gyakorolják. Ugye ez egy régi zsidó ceremónia, amit a betérőktől váltak el, és az úgynevezett keresztelő János, aki nem volt keresztény. Soha életében nem hallott a keresztényekről, sőt, viccből szoktam mondani, hogy Jézus se volt keresztény. Mert zsidók voltak, és a szellemes az volt benne, hogy ha szíved szerint pogány vagy, akkor ne hivatkozz arra, hogy benne vagy az Ábrahám szövetségében, hanem amit elvársz a pogányoktól, az produkált te is, és egy külön nagyvonalú dolog, hogy Jézus, akit nem terhelt semmiféle olyan sunyi bűn, mint amely kortárs vallásos embereket, ő is beállt a sorba, mert és ez tetszik nekem, ezt tartom én is helyén való dolognak, hogy az ember ne ragadja ki magát, ne különítse el magát a bűnös kortól. Tehát, hogyha ez az ország ilyen rohadt, akkor ennek én is része vagyok, ennek az országnak. Én nem a fényes szabját lobogtató 48-as huszár vagyok, mint aminek ők szeretnék magukat képzelni és elénekelni, hogy a fehérvári huszárok miket műveltek a kislányokkal. Ez nem ez az én örökségem, hanem az én örökségem Mohács, és az én örökségem, nem tudom én, világosi fegyverletétel, éppen úgy, mint azok a kétségbe esett próbálkozások, mint 56, két hétig, szűk két hétig, 10 napig, valahogy megpróbálni megmutatni azt, hogy vagyunk valakik. Ez is örökségem, de nem csak ez az örökségem. Tehát én nem ragadom ki magam, mint ahogy Jézus nem áll ki a sorból, és nem mondja, hogy ami miatt nekik meg kell fürödni, ugye ez a keresztség az én rám nem vonatkozik, mert az én kezem tiszta. Nem mondok ilyeneket is abban, hogy az ország is itt tart. Hiába ágáltam, kiabáltam, voltam ott tüntetéseken, beszéltem, és mondom, ennek ittam a lelkét, vagy a lelkét, a levét. Ez egy sokkal szebb elszólás, mint amiket Orbántól szoktunk hallani, az olasz helyett Oroszországgal, nem tudod, hogy a pénzünk, vagy a, na mindegy, igen. Szóval, hogy amit ugye fejemre olvas a kis taknyos újságíró, hát függetlenül attól, hogy én megpróbáltam megtenni, amit tőlem telt, és az időmbe belefért, nem tudom azt mondani, és lelkem mélyéről mondom ezt, hogy nem, valamilyen módon nem vagyok részese oka annak, hogy ide jutottunk, ahova jutottunk. Mert az ember mindig egy kicsit elkényelmesedik, és úgy érzi, hogy most végre azért a dolgok jól mennek, és lassan tanulja meg azt, hogy nem lehet a szabadságot egyszer s mindenkorra kivívni. Tehát ha azt az ember nem konfirmálja újra és újra, ha ez nem fontos minden újabb generációnak, ha mit tudom, én sem akarok példálozni, mi más eszköz vagy irányzat fontosabb, mint nincs ennél fontosabb, mint hogy legyek szabad, és aztán, ha szabad vagyok, utána jöhet mindenféle egyéb tevékenység, és a szabadságomnak a határa kizárólag a másik embernek a szabadsága. Tehát ez az a jó és rossz tudásának a fája az édenkertbe, az egyetlen fa, ami nem az enyém, amiről nem vehetek. Na most az összes többiről vehetek, tehát ha kettőt egymás mellé rakjuk, akkor azt mondjuk, hogy van egy datolyafa, vagy fügefa az édenkertben, mert nem almafa volt az, és bölcsen mondják zsidó testvéreink, hogy azért is fügefa, mert egyrészt annak jó a finom a gyümölcse, meg minek mennének ágyékkötőért egy másik fához, hát a fügefának a levele alkalmas erre. De mindegy, ez csak egy kis beszúrás itt közben, hogy elakadtam, segíts ki. Jó, hát Lisa. Akkor figyelj, visszamennék. Innen nem lesz szép menet, igen, visszamegyük az ügyészségre és az ultrapasztához, mert hogy nekem igazából... Hát ott is van fügefa levél. Arra akarnék kiukadni, hogy a hajléktalan szálló bezárásnak egyik indoka, hogy nem adtok megfelelő szappant, ha értem. Jól emlékszem, de hogy ezeket mondd el, mert ez a vérlázító igazából, hogyha jól értem, az a fő ispán, vagy ispán úr, vagy nem tudom milyen megfelelő megszólítás, elnézést kérek tőle, az a pribék azt képviseli, hogy azért kell titeket bezárni, mert mert nem nyújtottak megfelelő ellátást, nem feleltek meg azoknak a kritériumoknak, ahogy kellene, és ebben ilyenek szerepelnek, hogy nem adtok szappant, miközben folyékony sampon szappant adtok. Hogy ezeket szerintem tök fontos tudni, hogy igazából is már lassan... Letelt az idő. Hát, csak de van időnk, hogyha van, de szerintem az nagyon fontos, hogy lássák azok, akik néznek minket, hogy mi az, amiben ők tényleg segíthetnek, mert ugye van, aki azt mondja, hogy hát ahogy te is mondod, sok a szegény, és én azt tapasztalom, hogy minél jobban meg kell nézni valakinek, hogy mire költi a pénzét, sokszor annál inkább ad másoknak is, vagy hogy mondjam, megvan a hajlam, mert érti az, hogy a pár forint is mit jelentett egyes ember életében, vagy akár egy szervezet életében, és ez a világérlem azt jelenti, hogy akinek sok pénze van, az ne adna, ott is van nagyon sok jó lelkű és jó szándékú ember, de azt látom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy nincs pénzük, de segítenének valami, hogy miben tudnak segíteni, tehát akár a pénzzel, nyilván az elég evidens és egyértelmű, de hogy azon túl mi az, amiben tudnak valakik munkával, részvétellel, bármivel hát hozzájárulni ahhoz, hogy ez a hajléktalan szálló mégis csak életben maradjon. Mert ha jól értem, most azért van egy olyan periódus, hogy a 60 napon belül valahogy lehet bizonyítani, hogy minden rendben van, akkor mehet tovább, és megindult a kifestés, meg az ilyenek. Ez sem olyan egyszerű, mert ugyanezt játszották el az iskoláinknál, hogy egész nyáron megpróbáltuk rendbehozni az újonnan kapott régi iskolát, mert összevontuk. Az is egy jó szándékú dolog volt, hogy összevontuk a két pesti iskolánkat, és a pedagógusok is egész nyáron küzdködtek, a végén kitalálták, hogy van 7 ablak, amiben több a szó szerintük, mint amennyi megengedett. Én Hollandiába mentem el azért, hogy 7 ablakot beszerezzek egy hajdani kis barátom révén, akinek éppen véletlenül kiderült, hogy egy ablak gyártó üzeme van, azt elhoztuk, beraktuk, akkor kitalálták, hogy nincs mozgássérült WC, egyetlen egy budapesti iskolában sincs mozgássérült WC, de ez most lehet, hogy tévedek ebben, de hát a többségben nincs. Megcsináltuk, akkor kitalálták, hogy nincs állítható tükör, de ezt mind azért mondom, hogy egyetlen egy iskolában nincs állítható tükör, de ezt is beszereztük, az egyet az országban, amit végül felszereltünk. Szóval ezt most csak azért mondom, hogy az, hogy nincs kifestve, vagy szappan helyett sampont adunk, ezek, és ha azt is megoldjuk, akkor kitalálnak valami újat, és akkor mégsem, valami mégsem lehet. De most össze lehet szedni egy csokrot, és most eljutottunk végre oda, hogy a főváros egy nagyon korrekt levélben ezt összefoglalta, megírta a főispánnak azt, hogy a hajléktalan ellátásban nélkülözhetetlen ez az úgynevezett fűtött utca, mert most erre irányul a főispán nevű személynek, mert ugye egy embert nem akar az ember sérteni, de aki egy adott történelmi pillanatban nem tudja kimondani, hogy én ebben az aljasságban nem veszek részt, én nem leszek ügyész, én nem leszek rendőr, én nem leszek országgyűlési képviselő, vagy ilyenek, az egy hitvány gazember, nem tudok rá mást mondani, mert mindannyiunknak fel van kínálva az, hogy árulók legyünk, és az, hogy tisztességes emberek legyünk. Ha tisztességesek leszünk, kiterítenek úgyis bennünket, de hát így is kiterítenek, akkor miért ne legyünk tisztességesek, de ők elvállalják, nem ingyen, nem felajánlásból, amit te most mondasz, hanem ebből rendkívüli jól megélnek, és részesei egy rendszernek, ami foggal, körömmel ragaszkodik a többi bűnöző, az egész egy bűnbanda, amiben... Olyan jó tőled hallani, mert egész más a megközelítés, vagy nem tudom, én ugyanezt gondolom a tehát, hogy mondjam, nem a hittel alátámasztva, és nem az erkölcsiséggel ilyen értelemben, csak egy egyszerű polgári mentalitással, hogy maguk ellen, tehát hogy mondjam, az össztársadalom ellen dolgozik az, aki ebben részt vesz, és igazából maga ellen és saját gyerek ellen, mert hogyha nincs oktatás, nincs egészségügy, nincs nem tudom, szociális védő álló emberek közül, az mindenkinek rossz, nem csak annak, aki éppen nem kapja meg. És szóval, hogy ugyanezt valami, de ezt annyira más tület hallani. De ugyanígy rossz, hogyha ha hajléktalanok láb nélkül kint karikáznak az utcán, koldulnak, bár most ugye a gyerekintézményi botrány közben hát kiderül ez a megsemmisítő hír, hogy kiküldik a gyerekeket koldulni. És hogy ha valamivel minőségibb életet akar, akkor ki kell menni a kis fatányéről, vagy nem tudom én mivel. Belehalok ebbe. Most, és ezek nem nagy szavak, mert nem szeretek ilyen nagy szavakat használni, és az elején kérdezted, hogy hogy vagyok. Bevallom becsülettel, hogy mondjuk egyrészt jól, mert mindig elfogadom azt, ahogy vagyok, de mondjuk tönkrement például a szívem, és a szívgyógyász kérdezte, hogy nem érte valami megrázkódtatás az utóbbi időben. Az egyik szívkamrám nem működik, de ugye az ember nem, ezzel nem dicsekszik, vagy nem szívesen, sose volt bajom a szívemmel például, de nehezebben veszem a levegőt, vagy most az utóbbi időben átmenetileg remélem bottal járok, de ez, hogy mondjam, nem ejt kétségbe, és nem csak azért, mert hát ez az életrendje, hogy kifogynak a tartalékok, és hogy az ember 70 éves elmúlván, most voltam 74, belül 20 éves maradtam, de azt tudomásul kell vennem, hogy nem akar lépést tartani a testem a lelkemmel. Jó, de egyelőre azért, meg, hogy mondjam, tehát én örülök már ennek, hogy 20 éves vagy belül, mert az még azért, én azt mondom, hogy a hit sok mindenen azért átsegíti az embert, akár fizikailag is. De tudod, ez a hit, ez egy érdekes dolog, most megint elkanyarodnék akkor attól, amit kérdezel, de muszáj egyszer elmondani ezt is, hogy nem az a nagy dolog, hogy én hiszek mondjuk Istenben, aki láthatatlan, felfoghatatlan, zsidó testvéreinknél azért nincs teológia, csak vallásbölcselet, mert nem vizsgálhatjuk Istent. Tehát ő nem teremtmény, kívül van ezen a körön, és mi csak teremtett dolgokat vizsgálhatunk, és nem az a nagy dolog, hogy én merem-e azt mondani valamire, amit egyébként hát nem tudok eszemmel se átfogni, hogy van. Hanem a nagy dolog az, hogy ő hisz bennem, és az ő bennem való hite, vagy a benned való hite. És független ez attól, hogy valaki ateistának vagy hívőnek mondja magát, az az, ami abból derül ki, hogy mire ösztönöz téged ez az Istennek benned való hite, hogy legyél jó szülő, hogy legyél jó polgár, hogy legyél bátor, noha lehetnél gyáva is, hogy ne légy korrupt, noha minden föl van kínálva, hát boldogan lehetnél része egy ilyen rablóbandának, mint ami jelenleg Magyarországon működik, és hogy ne légy mérhetetlenül képmutató, amikor eljátszott, hogy te vagy a béke galamb, és még az én korosztályom is elfelejti, hogy ugyanez volt. Hát mi kis úttörő korunkban ezeket a rigmusokat hallgattuk, hogy gyűjtsd a papírt, meg a fémet, ezzel is a békét véded, és akkor később volt békepapság, békekölcsön, és ugyanabból a szájból jött. Ugyanúgy orosz propaganda volt ez, és ugyanúgy arról szólt, hogy miközben mi vagyunk a béke hősei, a közben a többiek, ugye a gonoszok vadul fegyverkeznek, és minden normális ember tudta, hogy ez megtévesztés, és arról szól csupán, hogy a másikat lejárassuk, és eltitkoljuk, hogy ugyanolyan vadul építjük az atombombánkat, vagy emlékszem arra a vitára, amit az iskola pártitkára gerjesztett, amikor a disznóbőlbeli válság volt, hogy álljanak ide, akik azt mondják, hogy hogy a szovjet elvtársak fegyvert szállítanak, és álljanak oda, akik nem. Hát ugye nem mert igazán senki odaállni, aki kétségbe vonta a szovjet elvtársaknak a makulátlan jó szándékát. Akkor, mikor kiderült, hogy szovjet elvtársak tényleg visznek fegyvereket, akkor álljanak ide azok, akik azt állítják, hogy támadó fegyvereket szállítanak, és ide azok, akik védekező fegyvereket. Szóval lehet ezzel játszani, de hát ez már egyszer volt, és azért mondom, ha valaki Bibliát olvassa, akkor olvassa Jeremiás síralmait, meg Jeremiás könyvét, amiben könyörök, hogy ne menjünk Egyiptomba, hát ott már jártunk egyszer. Hát azt tudjuk, hogy milyenek az egyiptomiak, ne menjünk, mégis oda mennek, és azt mondja nekik, hogy jó, hát ide jöttetek, akkor ide is, itt is utol fog benneteket érni, majd az asszír birodalom, Nabukodonozor, Nabukó megjelenik majd, és bekapja akkor az egész Egyiptomot. Hát mi a csodának jöttetek ide? Most mi vagyunk a békegalambok, a kereszténység utolsó bástyája, és ebben a hazugságban lehet hívőként is, lehet jönni, hogy ember miért követel tőlem nyilatkozatot, hát nem látja, hogy templomból jövök. Hányni van kedvem, amikor ezt látom, és milyen meg vagyok rendülve, amikor ilyen telefonokat kaptam például, hogy lelkész úr, én ateista vagyok és zsidó, de szeretnék az ön egyházának tagja lenni. Na most erre kitaláltuk tréfásan, hogy meg kell alakítani az egyház ateista tagozatát, mert én szoktam mondani, hogy ha Jóisten valamit gyorsan és szakszerűen meg akar oldani, akkor sose fordul hívő emberhez, mert az mit szól hozzá a Jóisten, mit szól hozzá az egyházam, mit szól hozzá a hatalom. Ugye, mert nincsen hatalom, csak Istentől, és így tovább. Tehát a Jóisten hagyja a csodába ezeket az őt imádó férgecskéket is, és odafordul azokhoz, akiknek rögtön megpendül a szívük, és úgy érzik, hogy valamit mindenképpen tenni kell. Hát akik nem mondják, hanem csinálják azt. Ez végszónak is lehetem, igen. Isten benned való hite munkája ezt, mint ahogy egy szülő benned való hite, vagy a pedagógusé, és megint csak ezért fáj a szívem az iskoláinkért, hogy ezek a gyerekek átélték azt, hogy valaki hit bennük, valaki elhitte, hogy ő belülük lehet valami, hogy az ő egyedi kicsi életük is ugyanannyit ér, mint bárki másé, és akkor is, hogyha a körülményeik lényegesen rosszabbak, mint másoké, de itt legalább az iskolába, ha kikapcsolják a villanyt, akkor az anyák bejönnek, és behozzák a szennyest, és nálunk átalakítunk egy vizes blokkot, hogy hadd mossanak ott. Most itt, hogy még az eredeti kérdésedre válaszoljuk, szóval főispány úr, ugye nem adunk szappant. Minden normális, szociális ellátórendszerben tudják, hogyha szappant adsz, hát azzal egyszer megfürdik, a többit beledobja a lefolyóba, azonnal eldugul. Ezért adunk sampont, mindenki sampont ad. Akkor úgy ítélte meg ő, hogy ahhoz a váratlanul küldött szakemberei révén, hogy ahhoz a mennyiséghez, ahányan vagyunk, kevés a mosógép. Hát annyi mosógép, a mosógépek állandóan mennek, hamarabb tönkre mennek, mint mosószállító gépek, ez igaz, és ahogy tudjuk ezeket, pótoljuk. Mindig megy a mosógép, zúg egész nap a mosógép. Akkor úgy találta, hogy akkor, amikor ők ott jártak, akkor sok szemét volt. Igen, mert naponta kétszer nagy takarítás van, és ilyen nagy partvisokkal tolják kifele a szétdobált szemetet, mert hát nem feltétlenül veszik a fáradtságot, pláne láb nélkül emberek, hogy elmenjenek a szemetesig, és oda ledobják az ágy mellé, és így tovább. hogy a falak szerintük nem voltak eléggé üdék. Na most évente kétszer van kifestés. Most vettünk valami kis masinát 300-valahány ezer forintért, az is adományból van, ami egy olyan gép, amivel egy-két nap alatt az egész nagy hodályt le lehetett festeni. Na de ez egy fűtött utca, tehát nem is törekszünk arra, hogy ennél sokkal több legyen. Tehát ha az utcák olyanok, amilyenek, és a főispánnak ez nem probléma, vagy legfeljebb ott probléma, ahol ütni akar a polgármesteren, akkor ez olyan, mint egy budapesti utca. A különbség az, hogy 23 fokra föl lehet egy 40 éves hőlégbefúvó rendszerrel, ami még többnyire működik, még nem nagyon sokszor kell piszkálni, de kell azért időről időre, föl lehet 23 fokra fűteni, és ez a különbség. Hát mondjuk nyáron melegebb, mint általában, vagy olyan meleg, mint az utca, és azt is megpróbáljuk ventilátorokkal és egyebekkel hűteni, de hát kákán keres csomót. Ezek a dolgok nem olyan dolgok, amelyek nem megjavíthatók. Normális esetben az szokott lenni, hogy szólunk, hogy szerintünk ezt meg kéne javítani, mert egyébként szükség, a főváros ezt is leírta, hogy nélkülözhetetlen eleme az ellátásnak minden kivételnél, a máltaiaknál is lehetne találni olyasmit, amiben, ha valaki akar, beleköthetne, és mondom, miután eljátszották az iskolánál, hogy noha kicseréltük az ablakot, noha a bíróság megállapította, hogy törvénysértő volt az iskoláink augusztus utolsó napján való bezárása, de ezt márciusban állapította persze meg, mire a gyerekek szétrebbentek, ezért, hogy mégis nekik legyen igazuk, kifeszítettek egy ilyen szalagot, amire ki volt írva, hogy életveszély az ablakok alatt. És hiába mondjuk azt, hogy de az ablakok ki vannak cserélve. Úgy tesznek, mintha ez nem hangzott volna el. Na most ezek nem játékszabályok. Tehát nem arról szólnak, hogy bármit meg tudnánk javítani, de ugyanakkor kényszerűségből is. Meg hát azért, hogy legyen minél lehetőleg minél komfortosabb az egész, jó, változtatunk, kifestjük még egyszer, kicseréljük azt, ami eltörött jobbra, szappant nem fogunk adni, mert az egy hülyeség, azt minden hozzáértő tudja, hogy hülyeség, is nem adtunk fogkrémet. Hát a társaság felének nincs foga, például egy-kettő, ezt nem várja el a jogszabály fogkrémet is. Miért osztogassunk fogkrémet is? Szóval, hogy is mondjam, a hajléktalanság nem arról szól, hogy mindenben, hogy az egy börtön, ahol ha valakinek nincs pénze, akkor a büntetés végrehajtásnak kell megvenni gyógyszertől kezdve a fogkrémig, mindent is, a fogát megjavítatni. Szóval nincsen olyan problémánk, amit nem tudunk megoldani, és ezért be kell zárni. És a főváros nagyon bölcsen látja, és a kerület is, hogyha kitódul ez a 400 ember az utcára éhesen, mert itt háromszor kapnak naponta enni. Azon nem kell csodálkozni, hogy élősködők borítják esetleg előket. Az utcán élő embernek nyáron a lábszár fekéjét beköpi a légy. Bocsánat, hogy ilyen gusztustalan dolgokat mondok. Tehát azt öblögetik fertőtlenítővel, és csipesszel húzgálják ki a kukacokat a lábából. Most akik a főispán életében nem érzett olyat, hogy milyen az élve rohadó embernek a szaga, akit minden nap át kell kötözni, és akinek csipesszel kell kihúzgálni a lábszár fekéjéből a férgeket. Tehát ezeknek az embereknek nincs fogalmuk arról, hogy a honfitársaiknak egy része, akiket hát kiirtani nem lehet. Most nagyon durvát mondtam, de hát holdra elküldeni nem lehet. Az, hogy köztünk akarnak élni, az azt jelenti, hogy emberek emberi közösségben akarnak élni. Azt sem mondhatom, hogy a társadalom akarja, hogy tőlük megszabaduljunk, mert a társadalom nagyobbik részének van szíve, és pontosan tudja azt, hogy ezek az emberek nem azért vannak a belvárosban, hogy rontsák a turisztikai szempontból a városképet, hanem mert emberek között akarnak lenni, mert az ott rendszeresen járók elők, az ott lakók, azok őket már névről ismerik, és minden embernek egyetlen életében vágya és joga az, hogy része legyen ennek az élő szervezetnek, amit emberiségnek nevezünk, és mi ebben akarunk segíteni, és akkor is csinálni fogjuk, hogyha a főispán kiad egy olyan határozatot, hogy akkor innentől kezdve be kell zárni. Nem fogjuk bezárni, mint ahogy a SETA-t, a szegényeket támogató alapot nem azért, és olyan körülmények között hoztuk létre a 70-es években, hogy ezt támogatta volna az akkori rendszer, üldözte rendőrökkel, és akkor is mulattunk, és mondtuk, hogy a stoppolt harisnyát üldözik meg, nem tudom, még Kocsi Zoltánnak az egyszeri hangversenyét, vagy szóval, hogy nevetség, a hatalom mindig nevetséges, amikor megfeledkezik arról, hogy mi a dolga. Így ezzel most akkor azt hiszem, hogy adjuk is meg. Én nagyon köszönöm, Gábor, hogy eljöttél, bár bevallom, én arra készültem, hogy interjú lesz, és a pragmatikus dolgokat átadunk a hallgatóknak, hogy tudnak segíteni, és ezért egy tanítást kaptunk, azt hiszem mindannyian. Viszont azt mindenképp mondjuk el, hogy melyik az a honlap, ahol megtalálják a megfelelő információkat, hogy aki pénzt tudna utalni, azzal segítsen, vagy gondolom én, hogy feltüntetitek, hogy milyen egyéb munkákra, vagy milyen önkéntes jelentkezési formák vannak. Tehát, hogy számokat nem tudok. Nem kell számokat. oltalom@oltalom.hu. Oltalom@oltalom.hu. Nem, oltalom.hu az akkor a honlap, és az oltalom@oltalom.hu-ra írhat bárki levelet, ha jól sejtem, hogy jelentkezne. Bárki, de lehet a Megbékélés háza, lehet a MET, a Magyarországi Evangélium Testvérközösség, ugyanúgy van honlapja, tehát minden. És mindenhonnan ugyanoda kerül, igazából el tudják irányítani, hogy hol jó. Mondom, mi nem a templom gombját szidolozzuk, hanem az is arra megy, minden pénz arra megy, hogy ezt a lelkesítő is, mert ez egy csoda, hogy az ember ebben részt vehet. Szóval az, ami a Jóisten dolga, azt ő leadja egy kicsit nekünk, és akkor van ebben valami meghatóan szép dolog, az Istennek tesz szívességet, aki segít a szegénynek, így mondja a Biblia. Ez gyönyörű, szép így. Gábor, nagyon-nagyon köszönöm, hogy jöttél. Én is köszönöm. És tőled is búcsúzom. Hát szerintem ez tényleg tanítás volt, nem interjú, úgyhogy remélem nem is arra számítottál, hogy én beszélek sokat. Iványi Gábornak köszönjük nagyon, és akkor még egyszer mondom, met.hu, oltalom.hu, és ott minden adatot megtalálsz. Ezen kettő közül biztosan valamelyiken feled, hogy segítetsz te, hogy lehet rád büszke Isten. Azt hiszem ez a fő üzenet, hogyha valóban van benned emberi érzés, hogyha valóban segíteni a szegényeken, hogyha valóban látod, hogy ez a hatalom igazából eltiporni akarja azokat, akik hát nem érnek annyit az ő szemében, mint amennyiük van, vagy nem tudom, hogy kell ezt így rendesen Lázár Jánosiasítani. Szóval, hogy látogass ezekre a honlapra, és a nekünk szánt támogatást most odaad, kérlek. Úgyhogy jövő héten jövünk. Nem állítom, hogy ilyen nemes témával, de hogy itt leszünk, az biztos, számítunk rád is. Szia! És Gábor, még egyszer nagyon köszönöm. Én köszönöm. Csirendben. Így, szia! Thank you.